السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أما بعد شكر الله تبارك وتعالى na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tuendelea na darsa la sharh al-manzumat al-ha'iyya fi aqidati al-sunnati wal-jamaa al-imam al-hafidh Abi Bakr Abdullah ibn Abi Dawud Sulaiman bin Ash'ath al-Sajistani rahimahullah ta'ala. Na tupo katika baiti arabi, baiti wa nne, ambao unaelezea aqidatu salaf fi kalami Allah azza wa jalla, itikadi ya wema waliotangulia katika kuthibitisha maneno ya Allah tabarak wa taala. Yaqulu musannif rahimahullah taala: وقل غير مخلوق كلام مالكنا لذلك دان الأتقياء وأفصح. سيما منينو يا الله تبارك وتعالى فالمويتو حيا جاومبوا أو حيا كومبوا بذلك kwamba kuwa Qur'ani haijaumbwa, dana al-atqiyau, jambo hilo wameitakidi watu wacha Mungu katika maimamu, au kauli hiyo wameitakidi wacha Mungu katika maimamu waliotangulia, waafsahu, na wakawa wamedhihirisha kauli hiyo kwa watu, maana wamewafundisha watu kwamba maneno ya Allah ambayo ni Qur'ani ghairu makhluq, hayajaumbwa. Na Sheikh Fawzani, Allah amhifadhi, akawa ameleta katika sharhi ya ubeti huu baadhi ya ayat katika suratu Ash-Shu'ara, kadhalika katika suratu Takwir, kadhalika katika suratu Najm, aya ambazo zinazothibitisha kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah na wala si kiumbe, ni maneno ya Allah kwa uhakika, ameyaongea Allah tabaraka wa taala, na amemteremshia wahyi Jibril, Jibril akayasikia maneno hayo kutoka kwa Allah, na Jibril akateremka na maneno hayo mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akayafikisha kwa Muhammad, na Muhammad naye akayafikisha kwa umma ambao alitumwa kwa wao. Allah anasema innahu wa innahu latanzilu rabbil alamin, hakika Qur'ani ni uteremsho kutoka kwa Mola wa walimwengu, nazala bihi ruhul amin, ameteremka na Qur'ani hiyo roho mwaminifu ambaye ni Jibril, ala qalbika litakuna min almunzirin, kwenye moyo wako ili uwe katika watu wenye kuwaonya watu, lisani na arabii mubin, kwa lugha ya Kiarabu iliyokuwa wazi wadih, yenye kufahamika. Hizi ni aya miongoni mwa baadhi ya aya alizileta sanif rahimahullah taala ay hafidhahullah Sheikh Fawzani, Allah amhifadhi. Kadhalika miongoni mwa aya ambazo zilizokuja ni zile zilizothibitisha kuonekana Jibril alayhi salatu wasalam ala suratihi alladhi au allati khalaqa Allah tabaraka wa taala. Jibril kuonekana na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maumbile yake ambayo amemuombea kwayo Allah tabaraka wa taala. Zikaja kuthibitisha kwamba wakati anamuona katika sura hiyo kuwa ni wakati anamletea ujumbe, na amemuona mara ya kwanza katika maeneo ya Batha ndani ya mji wa Makka, na mara ya pili amemuona inda Sidrati al-Muntaha Lailatul Mi'raj. Inda Sidrati al-Muntaha Lailatul Mi'raj. Tukawa tumeishia hapa. Leo tunaanza sehemu hii. Fa nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, mtume wetu Muhammad rehma na amani ziwe juu lake, raa Jibril ala suratihi, alimuona Jibril katika sura yake, allati khalaqahu Allahu alayha marratayn, sura ambayo Allah tabaraka wa taala amemuumba kwenye sura hiyo mara mbili. Maratan fi Makkah, mara ya kwanza ni katika mji wa Makkah, wa maratan fil mala'il a'la inda sirati idra inda sidrati muntaha, mara nyingine ni huko mbinguni katika mti wa mkunazi. Wa ma'ada dhalika fa inna Jibril ya'ti ila Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi surati rajul, na katika hali isiyokuwa hizo tumeona kwamba Jibril alikuwa akimjia Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sura ya mtu, wa indahu ashabuhu yarawnahu rajula, na akiwa na watu wake ambao wanamuona yule mtu kama mtu, yanahum la yutiquna ru'yatahu ala suratihi almalakia, kwa kuwa tu hawawezi kuvumilia kuiona sura yake, kuiona kuyaona maumbile ya Jibril, kuiona kumuona Jibril katika maumbile yake ya kimalaika. Asafa hadha tawthiqun li sanadi al-Qur'an al-Karim, kitendo hichi kinatia nguvu sanadi ya Qur'ani tukufu, yani ule mtiririko tunaopokea kwa mtiririko huo Qur'ani tukufu. Annahu talaqathu ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam an Muhammadin an Jibril anillahi, kwa sababu mtiririko huo, hiyo sanad sawa, wanapokea maneno ya Qur'an, wanapokea Qur'ani ummati Muhammad, wakiwa wanahadithiwa na Mtume Muhammad, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam anahadithiwa na Jibril, kadhalika Jibril maneno hayo anayapokea kwa Allah tabaraka wa taala. Huu ndiye mtiririko mzima wa Qur'ani, na hii inatilia nguvu Qur'ani kwamba sanadi yake ni sanadi iliyokuwa na nguvu kawi. Kwa hiyo ikiwa ni hivyo, fa huwa kalamullah, hiyo itakuwa ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. La shaka kwamba Qur'ani itakuwa ni maneno ya Allah, kwa sababu ni mtiririko unaotoka kwake yeye Allah tabaraka wa taala. Wa amma idhafatuhu ila al-malak fi qawlihi innahu laqawlu rasulin karim, Sheikh hapa akawa ametaka kutoa ishkali. Anaweza kaja mtu akasema Allah katika sura Takwir amesema innahu laqawlu rasulin karim, hakika hiyo Qur'ani ni maneno ya mtume mkarimu. Wazi? Taqawlu rasulin karim. Sawa? Ni maneno ya mtume mkarimu. Hasema fa idhafatuhu ila Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kuiegemeza hiyo Qur'ani kwa Muhammad rehma na amani juu yake, fi qawlihi innahu la Qur'ani ila qawlu rasulin karim, kwamba Qur'ani ni maneno ya mtume mkarim, kama huwa bi qawli shahir, na wala si maneno ya mshairi, Fahiyya idhafatu tablighin. Idhafatu tablighi ni kuegemeza maneno hayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndio anayafikisha hayo maneno, na huo ndio uhalisia, anatufikishia, alitufikishia Qur'ani ni nani? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kisa maneno haya ni ya Mtume mtukufu au Mtume mkarim, hii inakuwa ni idhafatu tablighi, kuegemezwa kwa ufikishaji. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Jibril alayhi salam, Muhammad na Jibril sala na salamu ziwe juu yao, kilahuma mutahammalun wa kilahuma mutahammilun wa muballighun li kalamillah, wote hao ni wenye kuyabeba na kuyafikisha maneno ya Allah tabarak wa taala. Mutahammil maana wametahammal, kubeba na kufikisha maneno ya Allah tabarak wa taala. Lakini maneno haya si maneno yao, bali yanaegemezwa kwa Allah tabarak wa taala. Kisha akasema Sheikh, wal kalamu na maneno, innama yudhafu ila man qalahu mubtadi'a, maneno siku zote huegemezwa kwa yule aliyeyasema mwanzoni. Wazi? Maneno siku zote huegemezwa kwa yule ambaye aliyeyasema mwanzoni. La ilaha man qalahu muballigha muaddiya, na maneno hayaegemezi kwa yule ambaye aliyoyasema hali mwenye kuyafikisha. Sawa Hali mwenye kutekeleza, mathalan na kutuma kamwambie Muhammad kesho tukutane, sawa, katika markaz ya Ibn al-Qayyim Gungwa, na kutuma, sawa, Hamisi na kutuma kwenda huko. Wewe unakwenda baba kwa Muhammad, unamwambia maneno niliyokuambia, sawa, kama nimetumwa wewe mkutane na Sheikh Jafar Gungu. Maneno haya yatakuwa ni yako yangu? Maneno haya ni yangu. Wazi? Na ndio maana wewe mwenyewe umesema nimetumwa. Kisha unaeleza yale ambayo niliyokutuma. Kwa hapa anasema wal kalamu innama yudhafu ila man qala mubtadi'an, na maneno huegemezwa kwa yule aliyesema mwanzoni. La ila man qala mubaligha muaddiya, na hayaegemezwi kwa yule ambaye aliyosema maneno hayo, hali mwenye kufikisha na mwenye kutekeleza yale maagizo. Liannahu la yumkinu an yakuna al-kalamu min thalathati, kwa sababu haiwezekani maneno yao yanatoka kwa watu watatu, haiwezekani. Wazi? Alisema mama maneno haya yanatoka kwa Allah, kwa Jibril na kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, haiwezekani. Fallahu akhbara annahu kalamu, Allah tayari kishaeleza kwamba Qur'ani ni maneno yake. Wa adhafahu ila rasuli al-malaki, na akayaegemeza maneno haya kwa mtume ambaye ni malaika Jibril. Wa ila rasuli al-bashari, na akayaegemeza kwa mtume ambaye ni mwanadamu, mtume sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Min babi idhafati tablighi fhasb, katika mlango wa kuegemeza idhafa tablighi, kuegemeza ufikishaji. Maneno haya ni ya Muhammad au ni ya Jibril, katika ufikishaji wao ndio waliyafikisha kutoka kwa Allah tabarak wa taala, na si vinginevyo. Wa huwa kalamullahi ibtidaan, na hayo ni maneno ya Allah mwanzoni kabisa, yani yanatoka kwa Allah mwanzo. Wa huwa kalamu Jibril wa Muhammad tablighan anillahi azza wa jalla, kadhalika ni maneno ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni maneno ya Jibril alaihi salam, tablighan anillah, ikiwa wanafikisha maneno hayo kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Naam, la yashukku almuslim fi hadha, hatilishaka la yashukku almuslimuna fi hadha, hawatilishaka waislamu, hawatili shaka waislamu katika jambo hili. Jambo gani? Annahu kalamullah, kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah. Munazzalun ghairu makhluqin, kwamba maneno ya Allah yaliyoteremka na kadhalika si kiumbe, yani hayajaumbwa, yaliyoteremshwa na Allah na hayajaumbwa. Qala ta'ala wanzalna ilayka alkitaba, na tumekuteremshia Muhammad kitabu, katika sura Az-Zumar. Hizi ni aya zinazothibitisha kwamba Qur'ani imeteremshwa. Wanzalna ilayka alkitaba. Wa qala ta'ala tanzilul kitabi minallah, tanzilul kitabi minallah, uteremsho wa kitabu kutoka kwa Allah, uteremsho wa kitabu kutoka kwa Allah, kitabu ambacho ni Qur'an. Wa qala ta'ala munazzalu min rabbika bil haqqi, ay an'am 14, munazzalun min rabbika bil haqqi. Qur'ani ni uteremsho uliotoka, ulioteremka kutoka kwa haki, kutoka kwa Allah kwa haki, na si kwa batil, si kwa batil. Kwa tunaposema kwamba Qur'ani maneno ya Allah yaliyoteremka kutoka kwake kupitia ujumbe wa Jibril kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha kutufikia sisi, tunayakusudia yale ambayo aliyathibitisha yeye mwenyewe tabaraka wa taala kwa nafsi yake ndani ya kitabu chake. Wazi? Tunayakusudia yale ambayo aliyathibitisha yeye Allah tabaraka wa taala kwa nafsi yake ndani ya kitabu chake. Na hatusemi tu hivi hivi, bali tuna dalili. Wazi? Kwa tunaomba mtu ambaye atakayepinga itikadi hii naye pia awe na dalili katika kitabu, kadhalika awe na dalili katika sunna zilizokuwa sahihi. والله جل وعلا وصفه بانه كلامه. نا الله متكفو امه يصفه هي القران kwamba ni maneno yake. وصفه اي وصف القران امه يصفه هي القران kwamba ni maneno yake. فقال تعالى akasema الله متكفو حتى يسمع كلام الله, حتى يسمع كلام الله. Aina hadu mina mushirikina stajara kafajiru hata yasma kalama Allah. Yeyote katika washirikina kutaka ujira, yani kazi, muajiri wewe Muislamu atakuwa karibu na wewe, fanya hivyo watasikia maneno ya Allah. Kalama Allah. Maneno ya Allah ni nini? Ni Qur'an. Yameitwa maneno kisha yakaegemezwa kwa Allah tabaraka taala kuonyesha kwamba ni maneno yake. Katika Tauba aya 6. Allah pia anasema katika sura Al-Fath, yuriduna yubaddilu kalama Allah. Makafiri wanataka kubadilisha maneno ya Allah. Hizi ndio dalili zinazoonyesha kwamba Allah anaongea. Na ndio itikadi yetu Ahlusunna wal Jamaa, pamoja na kwamba kuna watu wanapinga hili. Yaani usikute kwamba watu wanaopinga kwamba Allah katika sifa zake sio kuongea, wapo hapa Kigoma. Wapo hapa Kigoma. Kwa wanapinga kwamba Allah tabaraka taala hasifiki kwa kuongea. Sasa hizi ni aya zilizopo wazi zinaonyesha kwamba kalam inafanywa idhafa kwa nani? Kwa Allah. Kalam Allah, maneno Allah. Yuriduna yubaddilu kalam Allah hatta yasmaa kalam Allah. Fa wasafahu bi annahu kalamuhu wa annahu huwa alladhi anzalahu. Sawa, ameisifu hiyo Qur'ani kama ni maneno yake. Yanahu kalamahu wa annahu walladhi anzalahu, kama ni maneno yake, na kadhalika pia yeye ndio aliyateremsha hayo maneno, yeye ndio aliyateremsha hayo maneno. Kwa aya za uteremsho, inna anzalna ilayka alkitaba tanzilul kitabi minallahi munazzalu min rabbika bilhaq. Na ama aya zinazoonyesha kama maneno hayo ni ya Allah, hata yasma kalam Allah, yuriduna yubadilu kalam Allah. Wazi? Maneno yapo wazi kabisa. Talibu ilmi hatakiwi kuhangaika katika hili wala kutunisha misuli. Mwambie tu kwamba mimi ninaposema kwamba Allah anasifika kwa kuongea, nakusudia yale aliyojisifia yeye mwenyewe katika Qur'ani. Wazi? Yuriduna yubadilu kalam Allah au hata yasma kalam Allah. Kadhalika nikisema kwamba Qur'ani maneno Allah tabarak wa taala, Qur'ani hii imeteremshwa kutoka kwake, inna anzalna ilayka alkitaba tanzilul kitab min Allah munazzalu min rabbika bilhaq. Hizi ni baadhi ya aya zinazoonyesha, lakini aya nyingi zipo zinazoonyesha kwamba Qur'ani ni imeteremka kutoka kwa Allah tabaraka taala. Naam, anasema shekhe, amma al-ashaira ama hawa maashaira. Sawa, ashaira ni firqa katika firqa za bid'a, ni firqa katika firqa za bid'a, wazi, ambao mtangu katika firqa hii ni Abu al-Hasan al-Ash'ari. Tangu katika firqa hii, bi maana alianzisha firqa hii ni Abu al-Hasan al-Ash'ari. Wazi? Na firqa hii ya Ash'ira ni firqa ambayo yani fikra zake zimezalikana kutoa kwenye firqa ya Mu'tazila. Fikra zake zimezalikana kutoka kwenye fikra za Mu'tazila, ndio maana baada ya wanachuoni wa Sunna al-Jamaa akasema Ash'ira mahanithi Mu'tazila. Ash'ira mahanithi Mu'tazila, kwamba wao wanawafuata Mu'tazila kwa kila kitu, si kwa baadhi ya mambo machache sana. Na fikra hizi waanzilishi kabisa ni akina al-Imam al-Kullabi wal-Imam al-Jubba'i, ambao hawa ndio walioanzisha fikra hizi kisha zikapokelewa na Abu al-Hasan al-Ash'ari. Lakini Abu al-Hasan al-Ash'ari yeye alitubia kabla ya kufa kwake na kafa katika aqida al-Sunna wal-Jamaa kama tunavyoeleza vitabu vya tarajum zake kutoka kwa wanachuoni wetu al-Sunna wal-Jamaa. Kwa hiyo Ash'ari wao wanasema kuhusiana na Qur'an, innahu maktubun fi lawhi al-mahfuz. Zeni ya naanza kuleta maneno ya watu wa bid'a katika Qur'an, kwamba Qur'ani sawa imeandikwa katika lawhi al-mahfuz. Sawa, wa innama akhadhahu anillahi, wa innama akhadhahu anillahi, na hakika Jibril kuchukua hii Qur'ani ameichukua kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wazi ha? Jibril ameichukua kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala baada ya kuwa imeandikwa katika lawhi mahfuz. Bila kama hakuichukua moja kwa moja kutoka kwa Allah, la, hii iliandikwa katika lawhi mahfuz kisha Jibril akaichukua pale, kisha Jibril akaichukua pale. Naam, Sheikh anasema naam, huwa maktubun fi lawhi mahfuz. Aywa, innahu maktubun fi lawhi mahfuz wa inna jibrila akhadhahu min al-lawhi al-mahfuz. Imeandikwa kwenye lawhi al-mahfuz na Jibril alichukua kutoka kwenye lawhi al-mahfuz. Wa nazala bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na akateremka na hiyo Qur'ani kwa Muhammad rahman amani ziwe juu yake. Sheikh anasema wa hadha qawlun batilun, hii kauli ni kauli ambayo ni batil. Fainna Jibril lam yakhudhuhu anil lawhil mahfuz. Jibril hakuichukua hii Qur'ani kwenye lawhil mahfuz. Wa inma akhadhahu anillah. Hakika aliichukua kutoka kwa Allah. Na wa maktubun fil lawhil mahfuz, imeandikwa kwenye lawhil mahfuz. Qala ta'ala bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz, kwamba bali hii ni Qur'an tukufu iliyopo katika lawhi al-mahfuz. Katika surah al-Buruj aya 21 na 22, wa innahu fi ummi al-kitabi ladaina al-aliyyul hakim, yani al-Qur'an. Katika surah az-Zukhruf aya 4, hakika hiyo Qur'an ipo katika ummi al-kitab, mama wa kitabu kwetu sisi, la adiyu alhakim. Qur'ani hii ni yenye hadhi ya juu, na ni Qur'ani na Qur'ani hii ni hakim, yani ni yenye kuhukumu baina ya haki na batil. Fa huwa maktubun fil lawh bila shak, imeandikwa katika lawh bila shaka. Walakin na Jibril lam yakhudhu anil lawh kama takuluhu kama takawalahu al-ashaira, lakini Jibril hakuichukua kutoka kwenye lao kama jinsi ambavyo wanavyosema mashaira. Wa inna ma akhadhahu anillahi jalla wa ala, vinginevyo kwamba Jibril aliichukua Qur'ani hii kwa Allah. Fayambaghi ma'rifatu hadha, kwa inatupasa tufahamu hilo kwamba Jibril hakuichukua kwenye lawhi mahfuz, lakini aliichukua kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Lianna hadha madhkurun fi aqaidi al-ashaira, tunajua tunatakiwa tufahamu hili kwa sababu jambo hili limetajwa katika vitabu vya ashaira hawa, sawa, wafasi wa Abul Hasan. Wakad radda Sheikh Muhammad ibn Ibrahim ala hadha al-qawla fi risalati matbu'a. Sheikh Muhammad ibn Ibrahim alifanyia radi kauli hii kwamba Qur'ani imechukuliwa na Jibril kutoka kwa Lawh Mahfuz. Fanyia radi kauli hii katika risala ambayo imechapishwa. Wa hiya aidan ma fatawahu samaha, kadhalika pia pamoja na fatawa zake alikiita kitabu hicho Al-Jawabul Wadih Al-Mustaqim fi kayfiyat nuzul al-Qur'an al-Karim. Al-jawabu al-wadih al-mustaqim, jawabu lililowazi lililosimama sawa sawa katika namna ya kuteremka Qur'ani tukufu, katika namna ya kuteremka Qur'ani tukufu. Kiangalia majmu fatawa Sheikh Muhammad ibn Ibrahim, juzu ya kwanza ukurasa 149, namba ya fatawa 159, maneno haya yapo, radi hii ipo, na alikuwa anakusudia kumpiga radi al-Imam Suyuti katika kitabu chake al-Itqan. Alikuwa anakusudia kumpiga radi al-Imam Suyuti katika kitabu chake ambacho alikiita al-Itqan, ambapo humo aliweka haya maneno ya kishaira kwamba Qur'ani Jibril alayhi salatu wassalam hakuyachukua maneno ya Allah tabaraka taala ambayo ni Qur'ani kutoka kwa Allah. Aliyachukua kutoka kwa Lawh Mahfuz. Lengo ni nini? Lengo ni kutaka kukanusha ile sifa ya kuwa Allah anaongea. Sawa? Lengo ni kutaka kukanusha ile sifa kwamba Allah anaongea. Wazi? Na kwamba Qur'ani ni maneno yake yeye aliyoyatamka. Melana ndio maana akawa wao wanakwepa. Yaani kuna sura fulani ya kukwepa. Hata ukiwasikia watu wanafuata awili ya sifa za Allah, wanafuata awili ya majina ya Allah, utakuta kwamba tawili zao ni sura inaleta sura ya kutaka kukwepa maana iliyokuja hadithi katika kitabu au katika sunna zilizokuwa sahihi. Kwa walipokuwa wanasema maneno haya, kadhalika walikuwa wanakusudia kukanusha, wazi, kukanusha kwamba Allah tabaraka wa taala haongei. Na maneno ya Qur'ani yalikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sawa, yale maneno yalikuwa katika lauhi mahfuz, lauhi mahfuz umul kitab, ambayo umul kitab ndio mama wa kitabu, kuna vitu vyote vimeandikwa hapo, wazi, kuna vitu vyote vimeandikwa hapo. Kwa hiyo Jibril alikuwa anakuja pale, anachukua kama ni aya mbili aya tatu anateremka nazo, amletea Muhammad, Muhammad naye anazifikisha kwetu sisi, ili kukanusha kwamba Allah tabaraka taala haongei. Tumeelewana eh? Eh. Kiliza sasa yale maneno ni vipi? Aiwa, maneno yale Allah aliyaumba pale. Aliyaumba pale kwenye ile lauha. Yakawepo. Maneno ya Allah eh? Lakini aliyaumba pale yakawepo, Jibril akawa anafanya na yachukua. Sallallahu alaihi wasallam. Na ويرد على هذا القول وابطله الامام محمد بن ابراهيم يرد قوله هنا كيبطلش لان القول كما سبب كسمى بانه اخذه من اللوح المحفوظ كما جبريل aliyachukua maneno haya kutoka kwenye lauh mahfuz ha wasila ila anna allah khalaqahu fi اللوح المحفوظ ni njia inayopelekea kuonyesha kwamba Allah ameyaumba hayo maneno kwenye huo, sawa, kwenye hiyo lauh mahfuz ambayo ni umul kitab, mama wa kitabu, kama takawalahu aljahamia, kama jinsi ambavyo walivyosema maneno hayo kikundi cha jahamia, na hichi pia ni kikundi cha kibida ha, kikundi cha jahamia ni kikundi cha kibida ambacho mfuasi wake mwanzilishi wake ni anaitwa Jaham bin Safwan, Jaham ibn Safwan, wazi ha, ambaye huyu Jaham bin Safwan ndiye alianzisha kundi hichi, na kundi hichi kimetamaya sana na upingaji wa sifa na majina Allah tabaraka wa taala, kanushaji wa sifa na majina Allah tabaraka wa taala. Hawa takriban wanapinga sifa zote za Allah, sawa, hawa wanapinga takriban sifa zote za Allah, na kupinga kwao ni kuko wazi, kupinga kwao kuko wazi. Ndio maana baadhi ya wanawachuoni au wengi katika wanawachuoni wamewakufurisha majahamia, wamewakufurisha majahamia kutokana na ile akida au itikadi waliokuwa nayo. Naam. وهذا ماخوذ من قول الجهمية وهو قول باطل يجب التنبيه عليه. لا ني قولي ambao ni batil ambao ni wajib watu wa itanabahishe kauli hiyo. Wazi ha? Kwa utakuja kuona katika haya maelezo mafupi tu katika upande wa sifa ya kuongea Allah tabaraka taala, kuna makundi ya bid'a ambayo yanapinga itikadi hii. Wazi? Makundi ya bid'a ambayo yapinga itikadi hii, na ni makundi ambayo sio ya sasa wala sio ya jana wala sio ya juzi, makundi ya miaka hiyo, umeelewa, makundi ya miaka mingi, zaidi ya miaka 1000, zaidi ya miaka 1000 kuanzia sasa. Haya makundi wanaochuoni wameyapiga radi, wazi, makundi haya wanaochuoni wameyapiga radi kiwango kile kile ambacho kilichokuwa kinahitajika, sababu rududi huwa zinahitajika kwa kiwango maalum. Wazi? Wamepigwa radi, na lengo la kuwapiga watu hawa radi ni kutaka kuonyesha kwamba kile wanachokitakidi si cha sawa sawa, na kwamba hii dini hii inatakiwa ilindwe kwa hali na mali, na pale ambapo wanapokuwa wanapatikana watu wa haki, basi watu wa haki huwa wanabainisha waliopo sehemu walipo watu wa batil, na lengo ni kubainisha na tunakutahadharishana, kisha mambo yaendelee kuwa sawa sawa. Tunasema kutakatisha mambo, kwamba tunatakatisha mambo, kwamba jambo hili na jambo hili na jambo hili halipo sawa sawa, na wana wenye kufanya kitendo hichi wanafanana na watu fulani, basi kisha tunaendelea mwingine. Melewana eh? Na ndio maana hapa Sheikh alipotaja masala ya sifati akaeleza Ahlus Sunnah tunaitakidi nini, kisha akawataja Ashaira na akawataja Jahamia. Kwa kama wewe leo upo una maslaki za kiashaira, una aqida za kijahamia, eh, maana yake utaingia katika hii radi ya Sheikh hapa. Utaingia katika radi ya Sheikh. Nataka kuonyesha kwamba rududi katika dini ni jambo ambalo limefanywa na wema waliotangulia huko. Lakini wao pia wamezitoa rududi ndani ya kitabu, kadhalika ametoa rududi ndani ya nini? Ndani ya sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Hasa wallahu jalla wa ala min sifatihi al-fi'liyati annahu yatakallam. Sisi tunathibitisha. Sisi hasa. Nathibitisha Allah mtukufu katika sifa zake za vitendo ni kwamba Allah anaongea. Nilisema kwamba sifa za Allah zinaganyika mara mbili, eh? Kuna sifa za vitendo na sifa za dhati. Sawa? Mm. Katika sifa zake za vitendo Allah tabarak wa taala annahu yatakallam. Kama annahu yakhluqu wa yarzuqu wa yuhyi wa yumitu wa yudabbir. Kama vile ambavyo tunafahamu kwamba katika sifa zake Allah tabarak wa taala, eh, anaumba, anatoa riziki, anahuisha, anafisha, anapanga mambo, eh, wa yasha wa yuridi. Allah tabarak wa taala anataka. Sawa? Allah tabarak wa taala anataka. Nikuja fa'alun lima yuridi, eh, liman sha'a minkum an yastatim wa ma tashauna illa an yasha'a Allah rabbul alamin wa yasha'a wa yurid. Yatakallamu kalaman, Allah anaongea maneno yaliku bijalalihi, anaendana sambamba na utukufu wake. Kasairi sifatihi, kama zilivyo sifa zake nyingine, eh, kama zilivyo sifa zake nyingine. Anaona kuona kuna kuendana sambamba na utukufu wake. Sawa, eh? Anasikia kusikia kuna kuendana sambamba na utukufu wake. Allah anateremka, sawa, eh? Kuteremka kuna kuendana sambamba na utukufu wake. Allah anakuja, kuja kuna kuendana sambamba na utukufu wake. Haya yote tunayasema si maneno ya porojo, ni maneno yamekuja katika nini? Katika Qur'ani na Sunna. Sifatun nuzul imekuja katika sunna. Yanzilu rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa thuluthul laili al-akhir, au kama kala sallallahu alayhi wasallam, kwamba Allah tabaraka wa taala anateremka inapobakia thuluthi ya usiku wa mwisho, yani thuluthi ya mwisho usiku. Wazi, hii ni sifatun nuzul. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa wajia yawmaidhin bi jahannam wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Hii ni sifa al-maji, Allah anakuja. Wazi, Allah ana sifa ya kusikia, Allah ana sifa kuona. Ndani ya Qur'ani zimejaa aya nyingi, eh, zinazoelezea kusikia kwa Allah na kuona kwa Allah tabaraka. Lakini sifa zote ambazo anazifika Allah hazifanani na sifa za viumbe wake. Nasema laisa kamithlihi shay'un, Allah fanana chochote. Allah fanana chochote, kisha sema wahu wasami'u albasir. Angalia, Allah amekataza kufanana, lakini Allah amethibitisha sifa. Kwa nini katika aya moja aseme laisa kamithlihi shay'un, kisha aseme wahu wasami'u albasir? Nini utasema maana ya sami'u albasir? Ni sami'u ni kusikia, basir ni kuona, lakini kisha kanusha kufanana. Kwa kuliko katazo hapa ni kufanana na viumbe wake, lakini kusikia kuna kuendana na utukufu wake, kuona kuna kuendana na utukufu wake kupo. Melewana, eh? Na kwamba ukipinga sifa za Allah tabaraka taala, mwishoni utamfananisha na sanamu. Yaani utakwenda katika jambo baya zaidi. Ukisema haoni, hasikii, haongei, si ndio, eh? Maana yake umekuja kufananisha na sanamu, sababu sanamu ndio ina sifa hiyo. Wao umekimbia kumfananisha labda na kiumbe chenye kuongea na kusikia na kuona. Umeenda sasa kwa sanamu ambalo haliongei, halisikii, halioni. Na sifa ya kuongea ni sifa ya ukamilifu. Umeelewana, eh? Sifa ya kuongea sifa ya ukamilifu, sifa ya kuona sifa ya ukamilifu, sifa ya kusikia sifa ya ukamilifu. Unapomfananisha Allah tabaraka taala sifa za mapungufu na yeye Allah amekamilika, hapo unakuwa umetoka katika njia sawa sawa. Asema yatakallamu matasha bi mashaida sha. Allah anaongea matasha. Eh, muda wote anaotaka. bima shaa, kwa kitu chochote anachotaka, idha shaa, wakati anapotaka, pale anapotaka. Wa kalamuhu qadimun naw hadithu al ahad, maneno ya Allah aina yake ni ya zamani, sawa, lakini lile neno moja moja ni hadith, ni qadimun naw, maana yake Allah tabaraka wa taala yatakallamu azalan, takallama azalan, aliongea tangu huko nyuma. Allah tabaraka wa taala aliongea tangu huko nyuma kusiokuwa na mwanzo. Ni qadimun naw, naw ya kalamu Allah tabaraka wa taala ni qadim, ni zamani. Ndio kusema kama Allah anaongea, sema hey, alianza kuongea lini? Sisi hatuna mwanzo Allah kuongea, qadim. Umeelewa? Lakini hadithul ahad, hadithul ahad, yale maneno anayoyaongea Allah tabarak wa taala akitaka kuongea, ndio ile anasema takallama mata shaa bima shaa idha shaa, hadith. Aya zilizomo ndani ya Qur'ani 6000 na kitu zimeshuka ndani ya miaka 23. Kwa kila sehemu alipokuwa Allah anataka kuongea, linatokea tukio, Allah anaongea. Tuma Jibril, Jibril anakuja kwa Muhammad, Muhammad anafikisha. Umeelewa? Hadith. Ilikuwa ikitokea mwaka huu, mwaka ule, mwaka ule, tarehe ile, mwezi ule, mwezi ule, hadith. Lakini nau ya kalam qadim. Nau ya kalam qadim. Anna Allah takallama azalan. Sawa, wala yazali yatakallam. Sawa. Aliongea huko nyuma na mpaka sasa Allah tabaraka taala bado anaongea, anapotaka kuongea anaongea. Naam, anasema annahu yatakallam idha sha, kwamba Allah anaongea anapotaka. Yatakallamu bil Qur'an wakati nuzuli, anaongea kwa Qur'an wakati inapoteremka. Wa yukallimu Jibrila, na pia vile vile anamuongelesha Jibril. Wa kallama Musa, pia vile vile alimuongelesha Musa. Wa kallama nabiyana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, kadhalika alimuongelesha mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Lailatul Isra, usiku wa Isra. Wa kabla dhalika kallama Adam alayhi salam, na kabla ya hapo, yani kabla kumuongelesha mtume Muhammad, alimuongelesha nani? Adam alayhi salatu wassalam. Wazi eh? Wa kulna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna. Sawa? Sasa wayatakallam yawm alqiyama, na Allah tabarak wa taala ataongea siku ya kiyama. Fayuhasabu an-nasa wa yukallimu almu'minina fil janna, watahisabiwa watu kwa matendo yao. Kadhalika ataongelesha waumini peponi. Wayukallimunahu, na wao watamuongelesha. Sawa, na wao watamuongelesha. Fa huwa yatakallam bikalamin qadimin nuh, ye Allah tabarak wa taala anaongea kwa maneno ambayo aina yake ni ya zamani. La bidayata lahu, haina mwanzo. Kasairi sifatihi, kama vile sifa zake nyingine. Hadithul ahad, maneno hayo ni maneno yenye kuanza kwa kuzingatia neno moja moja, na kuzingatia wakati ambapo alipokuwa anaongea Allah tabaraka taala. Kisha akasema wasairul kutubil munazzara ala al-anbiya'i, na vitabu vingine visivyokuwa Qur'ani vilivyoteremshwa kwa mitume. Kulluha kalamullahi jalla wa ala, yote ni maneno ya Allah mtukufu. Wa minha alquranul karim, na miongoni mwa maneno hayo ni Qur'ani tukufu ambayo imeteremka, ni kitabu imeteremka kwa Allah. Alladhi huwa a'zamuha, ambayo Qur'ani hiyo ndiyo kitabu kikubwa kuliko vitabu hivyo vilivyoteremka kabla. Alladhi ja'alahu Allahu muhaiminan 'alayha, ambayo ameifanya Allah tabaraka wa taala kuwa ndiyo kinachokusanya vitabu hivyo vingine, au kinachosimamia vitabu hivyo vingine kilichokuwa ja kukaa sehemu ya vitabu vilivyotangulia. Wa kalamu jalla wa ala, ni maneno yake Allah mtukufu. hakikatan la majaza, kwa uhakika na wala sio kwa majazi. Yani maneno ya Allah tabaraka taala kwa uhakika na wala sio kwa majazi. Munazzalun minhu ghairu makhluq, yaliyoteremshwa kutoka kwake yeye Allah tabaraka taala, na wala maneno hayo si kiumbe. Hadha madhhabu ahli sunna wal jamaa, haya ndio madhehebu ya ahli sunna wal jamaa. Wayusarrihuna bihadha, na wanayaweka wazi madhehebu hayo mbele ya watu wote. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kuona watu wanaongea maneno hayo kwa sana haja gani, sema sisi ni ahli sunna, tumeruhusiwa kuyasema haya maneno na kuyaweka wazi kwa watu wote. Yaani nikisema ahli sunna wal jamaa, usifikiri kwamba ninajisemea tu, la, nina vitu ninavyokubali na kuvitakidi, hivyo vinanifanya mimi niwe ahli sunna wal jamaa. Ikiwa wewe unasema tu alafu ufuati baadhi ya mambo, sawa, utakuwa ni wewe, lakini mimi ninasema huko nikiwa natekeleza kila ambacho ninachosema. Na hasa wal muslimuna fi zamani sahaba laysa indahum shakkun fi hadha, waislamu katika zama za masahaba hawakuwa na shaka katika jambo hili, yani katika jambo la sifa za Allah. Ni leo tu ukisikia watu wakisikia sifa za Allah wanakuwa na mashaka, vipi tena wana wanasema Allah anaongea? Masahaba hawakuwa na shaka katika jambo hili, hawakuwa na shaka juu ya jambo hili. Wa inma lamma dhaharatil jahmiya, lakini wakati walipodhihiri hawa au hichi kikundi cha jahmiya, waqalu alquran makhluqun, na wakasema kwamba Qur'an imeumbwa. Kadhalika lamma dhaharatil mu'tazila wal ashaira wa mushtaqatihi, pia vile vile ni pale walipodhihiri hawa mu'tazila. Sawa, mu'tazila tumetaja kwamba ndio ashaira wanawafuata sana eh? Na mu'tazila ni kikundi ambacho kiongozi wao ni Wasil ibn Ata wa Amr ibn Ubayd. Wasil ibn Ata wa Amr ibn Ubayd, wadhih. Walipodhihiri hawa mushtaqatihim, na wale ni kufanana na wao, radda alaihim ahli sunna, ahli sunna walikuwa na haja ya kuwarudi, yani waliwarudi ahli sunna watu hawa. Wabayanu anna al-Qur'ana munazzalun ghayru makhluq, na wakabainisha kwamba Qur'ani imeteremshwa haikuumbwa. Utaona hapa haja ya rudud, haja ya rudud. Sawa, kwamba huwa inahitajika rududi pale ambapo inapokuwa yamechipuka makundi katika makundi ya watu wa bid'a. Sawa, unaweza kuona katika wakati fulani wanapigwa masufi, pigwa masufi wanashambuliwa masufi na bid'a zao. Wakati fulani wanaacha masufi wanashikwa marafidha, shambuliwa marafidha bid'a zao, shambuliwa marafidha bid'a zao, kutokamana na haja ambayo inahitajika wakati huo. Naangalia athari, haya makundi ya bid'a hayakuanza leo, imeanza tangu miaka na mikaka, lakini tunaangalia athari. Tunaangalia athari ambayo watu wanaathirika katika kipindi hicho, na sisi tukiwa kama ni masuhudini amama Allah tabaraka taala, la budda, ni lazima tuseme, tutahadharishe watu kutokana na ile hali ambayo iliwazunguka watu. Wala shaka kama unapokuwa unatahadharisha watu katika hali iliyowazunguka, unakwenda kumgusa mtu katika kidonda, ataumia, utahisi kwamba unataka kumfarakanisha na wenzake, atahisi kwamba unataka kuleta mgawanyiko na mengineo ambayo yanafanana na hayo. Lakini sisi haya hatujalishi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mtu wa kwanza kuja kufarakanisha watu na baba zao na mama zao. Watu walikuwa kitu kimoja, kana nasu ummatan wahida, watu wote walikuwa ummati mmoja, wote wanabudia masanamu tu, hakuna mwenye kumjua Allah hata mmoja. Alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, baba akabaki huko, mtoto akaenda kule, watu shaparaganyika, hakuna hili wala lile hapa, hapa ni Allah Allah. Mwingine anasema hapa ni Lata Uzza, basi wewe nenda la Lata wako na Uzza wako, mimi nabaki na Allah. baba kaenda huko, mtoto kaenda huko. Aliyekuja kuwafarakanisha watu hawa ni nani? Ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika katika hali hizi ambazo zilikuwa nazo, watu wakiwa watakuwa wanataka kupotea, sawa, basi kutakuwa na haja ya kuondoa watu katika sehemu zao. Na walipotokea watu hawa walkadhihiri radda alayhi ma'a sunna wa bayyana anna al-Qur'ana munazzal ghayr makhluq ibtalan liqawlihi, katika kubatilisha kauli ya hawa watu wa bid'ah. Liannahu idha qil, kwa sababu kutakaposemwa innal qur'ana makhluqun, hakika qur'ani imeumbwa, famaanahu anna Allah la yatakallamu, maana yake ni kwamba Allah haongei, sawa, kwa sababu kama qur'ani imeumbwa Allah haongei, haiwezekani maneno ya Allah anayoyaongea yeye afu yao yameumbwa. Hii ni kufru. Allah si hakuumbwa, hakuzaa wala hakuzaliwa. Eh? Si ndio? Na Allah ni muumbaji, sio kiumbe. Unaposema maneno yake yameumbwa, unasemaje? Eh? Umemsifu Allah tabarak wa taala na sifa ya kiumbe, ambayo hii ni kufru. Awala al-aqal, basi tuseme kwamba kusema maneno Allah ameumba, maana yake Allah haongei. Sawa? Allah haongei. Na hii pia ni kufru. Kadhalika hii pia ni kufru. Na walladhi la yatakallamu la yakunu ilaha. Sheikh anasema ikiwa kama unamaanisha kama Allah haongei, basi asiyeongea hawezi kuwa Mungu, hawezi kuwa Allah, hawezi kuwa mabudiwa. Ila yakunu ilaha, ila yakunu maabudan, maaluhan maabudan. Kama kala Ibrahim li abi, ya abati, kama alivyosema Ibrahim kwa baba yake, ya abati lima taabudu ma la yasma wala yusir wala yughni anka shay'a. Ee baba yangu, kwa nini unaabudu kile ambacho hakisikii wala hakioni na wala hakikusaidii wewe na chochote? Kwa nini unaabudu kile kisichosikia, kisichoona na wala hakikusaidii chochote? Katika sura Maryam aya ya 42. Alladhi la yasma'u wala yubsiru jamaat. Kwa tunaona hapa kwamba asiyesikia wala asiyeona ni nani? Ni jamaat. Sawa? Ni jamaat, yani ni kitu kigumu ambacho hakisikii wala hakioni. Yani kama jiwe vile au mti, sanamu. Sawa. Fil ayati al-ukhra wattakhadha qaum Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu quwarun alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila. Musa alipoondoka akawaacha watu wake na Harun alayhi salatu alayhi ma assalam, watu wa Musa walitengeneza watakaza kaumu Musa mimbadi min ulihi mkiwa ijlan jasadan lahu kuwa, wakatengeneza watu wa Musa baada ya Musa kuondoka kutokana na yale mapambo waliokuwa nayo ijlan, wakatengeneza ndama. Wakatengeneza ndama. Wabe lahu kuwarun, ndama ambaye analia, ana sauti. Fakalu la alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila. Hivi hawa hawaoni kwamba yule ndama waliomtengeneza wakawa wanamwabudu, hawaoni kwamba la yukallimuhum, hakuwa anawaongelesha, wala yahdihim sabila, wala hakuwa anawaongoza njia ya sawasawa. Yani si mwenye kuongoza njia ya sawasawa hapa duniani, kadhalika si mwenye kuongoza njia sawasawa huko akhera. Haikawa imewekwa illa ya kuwaruhu ya ijlu huyu, ndama huyu, ni kule kuto kuwaongelesha, kwa sababu kitu kisichoongea, kitu hicho kina mapungufu. Wada na ila yukallimu, hawaongeleshi liannahu jamani, hawaongeleshi kwa sababu ni kitu kisichoongea. Sawa, ni kitu ambacho hakina uwezo wa kuongea, ni kitu kigumu. Fadalla ala anna alladhi la yatakallam laysa bilah. Aya hii ikawa imejulisha ya kwamba asiyeongea sio mwabudiwa. Asiyeongea si mwabudiwa. Wa kama kana fil ayati al-ukhra, na kama alivyosema katika aya nyingine hii, baada ya kwa Araf 148 Hii aya pili ni Taha 88 mpaka 89. Fa akhraja lahu ijlan jasadan lahu khuwat. Huyo Samiri ndio alioleta balaa hili baada ya Musa kuondoka, akaona baki na Harun, akawa amewapa fikra, amepata fikra ya kutengeneza ndama aliyekuwa na kiwiliwili cha mtoto wa ng'ombe, aliyekuwa na sauti, tengeneza kama kisauti kwa ndani hicho, na kipigisha kile kisauti kinalia kama mtoto wa ng'ombe. Faqalu hadha ilahukum, wazi akawaambia huyu ndio Mungu wenu, ilahu Musa fanasi, na huyu ni Mungu wa Musa fanasi ya Musa. Musa akawa amesahau, aitwa Nasid maana fanasi ya Musa. Musa akawa amesahau. Afala yarauna alla yarji'u ilayhim qawla. Musa anawaambia hivi, hawa hawaoni kwamba huyu Mungu wanaomuitakidi kama ni Mungu, la yarji'u ilayhim qawla, hawarejeshei maneno, yani hawaongeleshi pale ambapo walipokuwa wanamuomba. Hii ni hila iliyopewa yule ndama kuonekana kwamba wao walikwenda kuweka Mungu asiyekuwa Mungu bila kuangalia pia hata vile vigezo vya yule ambaye anastahili kuitwa Allah tabarak wa taala au kuitwa Mungu. Kwa maana ili mtu aitwe Mungu inabidi awe ana uwezo wa kusikia au awe ana uwezo wa kujibu pale ambapo anapokuwa anaomba. Yaani la yukallimuhum, imana hawaongeleshi, wala yamliku lahum darran wala nafa. Sura Taha pia hamiliki kwa wao madhara wala manufaa. Wana hadhihi laysat masdariya, sema Sheikh kwamba hii an hapa sio an masdariya, bal hiya almukhaffafa min athqila, ni an almukhaffafa min athqila, iliyofanywa nyepesi kutoka katika uzito. Asili yake ni anna, asili yake ni anna. Wal aslu annahu la yarji, wal aslu annahu la yarji, na asili yake ni kwamba huyo Mungu harejeshi maneno ambayo wanaomuuliza au wanaomwomba. Walidhalika sawara alfilu marfu'an ba'daha, kwa sababu hiyo kitendo kikawa ni marfu, kitendo kikawa ni marfu baada yake. Ay alla yarji'u, alla yarji'u. Inshallah tutasikia la. Naam. Anasema Sheikh falhasil anna alladhi la yatakallam. Sawa? Kinachotokea hapa au kinachopatikana hapa kwamba yule ambaye haongei, la yaslihu lirububiyyah walilahiyyah, hafai kuwa ni mlezi ni rab wa ilahia, wala pia hafai kuwa ni mola muabudiwa. Yanahu lakisun, sababu yeye ana mapungufu. Kaifa ya amuru, ataamuru vipi? Kaifa yanha, atakataza vipi wakati haongei? Wa kaifa yudabbiru wa huwa la yatakallam, atapangaje mambo aliyakuwa haongei? Hadha ta'jizun lillahi azza wa jalla. Wallahu jalla wa ala yaqul, sema hii ni kumfanya Allah hawezi, ta'jiz. Ukisema kwamba Allah hana sifa ya kuongea, ni kumfanya kwamba Allah tabarak wa taala hawezi. Wallahu jalla wa ala yaqul, na Allah mtukufu anasema kullu kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Suratul Kahfa 109. Sema ya Muhammad, lau kama bahari ingekuwa ni wino wa maneno ya Allah, basi bahari zingekauka kabla maneno ya Allah hayajaisha. Maneno ya Allah ni mengi, wazi si ambacho kama bahari ndio ingekuwa ni wino tunaandika maneno ya Allah, basi maneno ya Allah wino bahari zote zingekauka kabla ya maneno ya Allah hajaisha. Wa yakulu walau anna ma fil ardi min shajaratin, na lao kama katika ardhi, katika hii dunia kungelikuwa na miti, aklamun, ambayo ndiyo kalamu za kuandikia maneno ya Allah. Walbaharu yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, na bahari zikaongezwa baada yake zikawa bahari saba. Ma nafidat kalimatu rabbi, ma nafidat kalimatu Allah, ma nafidat kalimatu Allah. Yasingilisha maneno ya Allah, ikaongezwa bahari mara saba. Kadhalika miti yote ya ulimwenguni hapa ikawa ndio kalamu kwa kuandika maneno ya Allah tabarak wa taala. Maneno ya Allah yasingilisha. Hizi ni aya zinazothibitisha maneno ya Allah tabarak wa taala. Leo au kesho ikipatikana mtu anapinga hili, mwambie wewe unapinga Qur'ani. Sawa? Wewe unapinga Qur'ani. Na kama ulikuwa hujui, basi angalia aya fulani, sura fulani, angalia aya fulani, sura fulani, utambue jambo hili na mtake Allah tabarak wa taala msamaha. Na safa kalimatu Allahi ndati ya amuru biha, maneno ya Allah tabarak wa taala ambayo anaamrisha kwayo, wayanha yudabbir, anakataza pia anapanga mambo, daima na abada, daima na milele, la tuhsa, hayawezi kuhifadhika, wala taktubu hal biharu aklamu dunia, wala hayawezi kuandikwa na mabahari na makalamu ya dunia. Bahari za dunia na kalamu za dunia haziwezi kuandika maneno ya Allah. Kisha akasema shekhe, wal jahamia tu yakulun kalamu Allahi makhluku. Sawa? Wal jahamia tu yakulun kalamu Allahi makhluku. Majahamia wanasema kwa maneno ya Allah mimi. Maneno ya Allah yameumba. Sisi leo tunasema masufi wa Kigoma wanasema kwamba Allah hana mkono. Masufi wa Kigoma. Masufi. Wanasema kwamba Allah hana mkono. Si maneno ya Sheikh anasema al-Jahmiya yaqulun kalamullahi makhluq. Wale wanakataa sifa ya mkono, hawa Jahmiya wanakataa sifa ya nini? Ya maneno ya kuongea, kwamba Allah haongei. Kwa hiyo hili jambo la kusema kwamba watu fulani wanasema jambo fulani ambalo limesemwa na Qur'an wao likataa, si jambo baya. Katika jamii ya kufahamishana dini hii ya Uislamu, sawa, kama ilivyokuja kutoka Mtume wa sallama, si jambo baya, ndio sawa sawa. Kwa sababu hili jambo likisikika, watu wakilifahamu, watajua la, hawa masufi wanakosea, bali wanapinga aya za kitabu cha Allah tabarak wa taala. Aya zilizokuja ndani ya Qur'ani wazipinga. Kwa nini wazipinge? Kisha sisi tukae kimya? Hatuwezi kukaa kimya. Hii dini ni lazima tuisemee. Na tukifasisi watakuja wengine watasema. Wazi? La tazalu ta'ifatu min ummati 'ala al-haqqi zahirin la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum 'ala dhalik. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema alitokuwepo, alitoacha kuwepo kundi katika hii dunia, halitoacha kuwepo kundi dogo sana likiwa katika jamii ya watu lenye kudhihiri, lenye kazi yake ni kudhihirisha na kuyaweka wazi yale maneno yaliyopo ndani ya kitabu na sunna. Hili kundi halidhuriwi na watu wenye kuwadharau wala wenye kuwakhalifu mpaka kiyama kitakaposimama. Hawa watu watakuwepo. Kwa ukipigana na kundi hili, ujue wewe unapigana na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao siku zote maneno ya Mtume hayadondoki. Wazi? Watapatikana watu wanaotetea sasa hivi akida ahlu sunna kama jinsi watu walivyopatikana kipindi hicho, miaka ya 200 mpaka 300 hijiria, wakitetea akida ya ahlu sunna wal jamaa, wakina Abi Ibn Abi Daud rahimahumullah tabarakatuh. Sheikh anasema wal jahamia yaquluna kalamullahi makhluq. Maneno haya yanaonyesha kwamba kalamullahi ghairu makhluq ni maneno ya Ibn Abi Daud rahimahullah taala. Wazi? Kama singesema, sisi tungepata maneno ya nani? Ya Jahamia. Kwa na sisi tungekuwa na itikadi ya kikafiri kama itikadi ya Jahamia, ambao wao ndio wangekuwa wamelifundisha hili, ambao hatukupata mtu yoyote aliyekuwa ni mmoja kutahadharisha hili. Kwa maneno yetu pia na sisi sasa hivi tunayasema yanahifadhika. Wazi? Mnayapokea nyinyi. Kadhalika wanayasikia walio huko nje. Sisi tukiondoka watakuja watu watasema haya maneno yalikwisha semwa, kwa maneno ya Allah hayakuubwa bali yametoka kwake yeye Allah tabarak wa taala, kupita kwa Jibril kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazi? Sasa asema waliposema Jahamia kwamba maneno ya Allah yameumbwa, asema fahadha fihi wasfu Allahi bil ajzi, katika maneno haya kwamba kusema maneno ya Allah yameumbwa, hii humo kuna kumsifu Allah tabaraka wa taala kushindwa. Sawa, wa annahu la yatakallamu wala yaamuru wala yanha, na kwamba Allah haongei wala haamrishi wala hakatazi. Sasa katazaje sasa na kati haongei? Ataamrisha vipi na kati umesema haongei? Eh? Huko ni kumsifu Allah tabaraka wa taala kushindwa. Wa fihi aidan anna hadha alqur'ana laysa kalamu, na ndani yake ni kwamba ndani ya maneno haya kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah yameumbwa, unataka kudhibitishia ya kwamba Qur'ani si maneno ya Allah. Ma anna al-Qur'ana huwa al-aslu al-awwal min usuli al-adilla, pamoja na kwamba sisi tuna Waislamu tunaamini kwamba msingi wa kwanza katika misingi ya dalili ni Qur'ani. Fa idha kana laysa kalamullah, ikiwa Qur'ani si maneno ya Allah, fa kayfa yustadallu bihi, vipi tutatolea dalili Qur'ani? Sisi zote tunasema qala Allahu ta'ala, hata masufi pia wanasema qala Allahu ta'ala, si ndivyo? Sasa wao nasemaje qala? Mama ana qala nini maana ya qala? Amesema, halafu unasema kwamba maneno ya Allah yameungwa, bi maana hajasema. Sasa kwa nini? Kisha wanasema qala Allahu ta'ala tastadillu bihi, unastadili na haya maneno. Sawa, asema wahia disisa tu Yahudia, asema hii ni pandikizi ya Kiyahudi. Yani fikra hii ni fikra chafu iliyopandikizwa na Mayahudi. Li anna asla madhhabi al-jahamiyati ma'khudhun 'anil yahud, kwa sababu asli ya madhehebu ya Kijahamia ambao tumesema mwanzilishi wake nani? Jaham bin Safwan, ni madhehebu imechukuliwa kutoka kwenye Uyahudi, kama dhakara Sheikh al-Islam rahimahullah, kama alivyoeleza Sheikh al-Islam, yani Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika risala yake ya Hamawiya, annahu ma'khudhun 'anil yahud, kwamba imechukuliwa kutoka Mayahudi, chukuliwa kutoka Mayahudi. Walaysa hadha bigharibin 'ala al-yahud la'anahumullah, jambo hili si jambo geni kwa Mayahudi, Allah walaani. Alladhina harrafu kalam Allah, ambao wamebadilisha maneno ya Allah, wabaddalu waghayyaru, na wakabadilisha wakageuza, fahadhihi disisatun min alyahud, huku hili ni pandikizi kutoka kwa Mayahudi. Liyubtilu alquran alladhi bi aidil muslimin, ili waweze kubatilisha Qur'ani ambayo ipo katika mikono ya Waislam. Fahadha madhhabun sabih, hii ni madhehebu mbaya. Walidha walihadha, ni kwa sababu hiyo, imbara la imma ila raddihi wa ibtalihi walidhihili, watu sasa hivi hawapendi kuwaona maduati wanaolingania manhaj sahihi al-sunna wal jamaa, hawapendi kuwaona maduati wa aina hiyo, wanawachukia, wanaona kwamba wanawavurugia, wanawatenganisha na watu wao. Wanawatenganisha na rafiki zao. Wazi? Lakini mtazamo unapokuwa muovu, mtazamo unapokuwa mbaya, mtazamo unapokuwa unaelekea katika kuchafua Uislamu na kuwapoteza watu katika Uislamu sahihi, kunahitajika wapatikane watu, hata kama watakuwa ni wachache, watetee Uislamu uliokuwa sahihi. Na hata ukikaa kimya wewe atasema mwingine. Hivi ndivyo ilivyo. Yaani ukikaa kimya wewe atasema mwingine, kama jinsi ambavyo walivyotangulia katika hadithi iliyokuwa sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba huu ujahamia wa kupinga maneno ya Allah, kupinga kwamba Allah haongei na kwamba maneno ya Allah yameumbwa, ulipodhihiri tu imbara ai arada ala imatu ila rabbihi wa ibtalihi, walidhihiri hawa maimamu wakubwa wakubwa, miongoni mwa hao ndio hawa kina Ibn Abi Daud, katika kuwaradi hawa jahamia na kuradi kauli yao, kadhalika na kubatilisha kauli hii ya Jahmia. Wa bayanu annahu zaifun madsus, na wakabainisha kwamba kauli hiyo ni zaif, ay muzayyaf, ni kauli iliyotengenezwa fake. Ni kauli iliyotengenezwa fake, tena madsus, iliyopandikizwa na Mayahudi alayhimullah. Amma man yakul, Sheikh anasema, ama yule ambaye anayesema, inna mas'alata al-qawli bi khalqi al-Qur'ani la tahtaju ila hadha al-ihtimam. Nahani maneno ambayo yanazunguka katika ndimi za watu pale ambapo wanaposikia watu wanatetea haki au watu wanatetea sunna. Anasemaje? Ama kauli ya mwenye kusema kwamba masala ya kusema kwamba Qur'ani imeumbwa au haijaumbwa, sawa? Haihitaji nguvu hizi, yani haihitaji kutiliwa umuhimu huu. Hajasema maneno kwamba masala au kwamba Allah ana mkono au ana mkono. Hayahitaji kutiliwa nguvu hizi. Pewa umuhimu huu, pewa umuhimu huu. Si faida, nini faida yake? Ha? Sheikh anasema bianna min fuduli al-kalam, sababu haya ni katika mambo ni maneno yaliyozidi. Ni katika maneno yaliyozidi, maneno ya muhimu, ni sisi tuwe kitu kimoja. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, walipokwenda watu wa Jazair kwenda kumwambia kwamba wanatakiwa wanataka kutoka kwake fatawa ya wao kushikamana kuondoa udhalimu wa kiongozi wao. Kuondoa udhalimu wa kiongozi wao. Kiongozi wetu ni Muislamu kweli, na sisi tupo 95% ya Waislamu kweli, lakini huyu anaongoza kwa ukafiri, takiwa aondoke. Sheikh Albani akasema ni sawa, udhalimu ni kweli, lakini je, nyote mna itikadi moja? Sema itikadi ipi? Sheikh, itikadi ipi? Sote Waislamu. Ndio, ngoja nikuulizeni jambo moja, nyote mnaamini kwamba Allah yuko juu? Sema a, kuna wengine wanasema Allah yuko popote, kuna wengine wanasema Allah yuko juu. Sasa shughulikieni kwanza hilo. Yaani mpaka mfikie mnakubaliana kwamba aina Allah, Allahu fis sama. Hilo ni kubwa zaidi kuliko la kuondoa ufasiki na uovu huyu kiongozi. Naelewa? Kabla bado hamjaondoa hilo, bado hamjawa moja. Mtafika sehemu mtakimbiana kwa sababu itikadi zenu tofauti. Itikadi zenu tofauti. Ndani yenu Mungu kutakuwa na Ashaira, ndani yenu kutakuwa na Jahamia, ndani yenu kutakuwa na Jabaria, ndani yenu kutakuwa na Mu'tazila, kutakuwa na Kadaria, kutakuwa na Matiridia na wengineo katika madhehebu. Sasa kama bado hamjaa nyote na itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa, bakini kwanza mpigane msasa huku. Sasa unasemaje kwamba jambo la Allah sio ala mkono au hana mkono ni jambo la ziada? Jambo la ziada vipi? Wakati ndicho ambacho natakiwa wewe ukiitakidi. Usiku na mchana uitakidi kwamba Allah anasifika kwa sifa fulani alizozithibitisha yeye mwenyewe zinazoendana na utukufu wake Allah tabaraka taala. Umeelewana eh? Anasema kama yakuluhu ba'dhu al-mutahadhliqin, kama ambavyo wanavyosema baadhi ya watu ambao waliokuwa wanajilazimisha sana na kuandika, al-mutahadhliq, mutasanni, mutakallif, yukallifu nafsahu fi madha fil kitaba, anajilazimisha nafsi yake katika masala mazima ya nini, ya uandishi. Mutahadhliqin min al-kuttab al-ma'asirin, katika waandishi wa kisasa. Mutahadhliqin, katika watu ambao wenye kujilazimisha na kujitahidi katika waandishi wa kisasa. Wa man yatasamma bil ilmi, na wale wenye kujiita au kujisifu na sifa ya elimu. Nasema fahadha kaulun batilu, kauli hii ni kauli ya hovyo, kauli batili. Wa huwa tahwinu min mas'alatin khatiratin, na huko ni kuidharau na kuishusha hadhi mas'ala iliyokuwa hatari. La yambaghi tasahulu fiha, mas'ala ambayo haifai mtu kufanya wepesi, yani kuwepesisha sifa za Allah. Nasema masala ya kwamba Allah anaongea au haongei, mambo ya ziada, ala, haifai mtu kufanya sana. Falaisa hiya min fuduli al-kalam, si katika maneno ya ziada. Wa hadha al-kalam tasfihu lil-a'immati alladhina ihtammu bi raddiha, pia haya maneno ni maneno yanayopelekea kuwafanya wale maimamu ambao waliofanya umuhimu wa kuraddi kauli hizi kwamba ni wapumbavu, kina al-Imam Ibn Abi Dawud. Tasfihu ay takhfif kalama, ni kuyafanya maneno yao ni mepesi, ni wapumbavu, na kwamba aquluhum khafifa, Ukuluhum khafifa, hum akili ya hawa wanawachuoni ambao tumesoma katika mukaddima namna gani alivyokuwa Ibn Abi Daud, kwamba akili yake nyepesi. Eh? Hakuwa ana fikra nzuri. Hakuweza kufikiria vizuri mpaka kufikia kwamba anaandika kitabu kurudi kauli hii inayoelezea kwamba maneno ya Allah Tabarak wa Taala ni kiumbe. Wasawa udhiba man udhiba bisababiha. Angalia, wameadhibiwa walioadhibiwa katika maimamu kwa sababu ya neno hili. Ha? Wameadhibiwa katika walioadhibiwa katika maimamu wakubwa kwa sababu ya kusema kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah yaliyoteremshwa kutoka kwa Allah Tabarak wa Taala. Kama Imam Ahmad, kama Imam Ahmad alipigwa bakora mpaka kufikia kupoteza fahamu. Lakini pia kuna baadhi ya watu waliouliwa, maimamu wakubwa wameuliwa kwa sababu ya kusema neno hilo. Umeelewa? Sasa wakutila man kutila minhum fi raddiha, na wameuliwa na miongoni mwa waliouliwa katika kurudi maneno haya. Suma yati man yakul, kisha sasa hivi anakuja mwenye kusema hadhihi mas'alatun tafiha, haya ni masala madogo, wala tatahammalu kullu hadha, wala hayafai mtu kuyapa uzito huu. Tukubali sisi. Sisi tukubali. Ndio tunaona kwamba katika wakati ambapo kunahitajika kusema tunasema. Ukipiga watu kelele, piga kelele. Na tukiona kwamba kelele zao zimezidi, tunawajibu zile kelele. Tunawapiga radi pia. Mpaka wanachanganyikiwa. Naam. Hivi ndivyo ambavyo tumechukua kutoka kwa imla. Sawa? Waliotangulia kwamba walikubali kupigwa, walikubali kuuliwa kwa sababu ya kutetea aqida min aqidat ahli sunna wal jamaa. Naam. Aqida min aqaid ahli sunna wal jamaa. Chasema fahadha imma ayakuna jahilan, mtu anayelifanya jambo hili lidogo, imma atakuwa ni mjinga, la yadhiri an shay'in, hajui kitu. Kama tunavyoona watu wetu, sikia mtu kasherehesha aya au hadithi inaelezea sifa za Allah, anasimama na yeye anasema tu. Mtu huyu atakuwa ni mjinga, hajui kitu. Wa imma annahu mutajahil, na upande mwingine atakuwa ni mtu ambaye anajifanya ni mjinga, mubtilun, mwenye kubatilisha mambo aliyokuwa anayajua, yuridu alla yuradda ala aljahamia walmu'tazila walashaira, yeye anakusudia wasipigwe radi hawa jahamia na mu'tazila na ashaira. Wa baadhihum yaqul, na baadhi ya watu wenye kupinga sifa za Allah na kukataza watu wasifundishane sifa za Allah husema annasa haram, watu sasa hivi wa kuhuru, la tuhajiru alaihim hurriyat alqawl wa hurriyat alkalima, msiwatilie uzito uhuru wao wa kusema, msiwatilie uzito uhuru wao wa maneno. Yani la taruddu albatila, yani nakusudia kwamba msirudi maneno ya batili, msirudi ubatili, wala tubayinu alhaqa, wala msibainishe haki, kullun lahu kalamuhu, kila mmoja ana maneno yake, wa kullu lahu qawlu, na kila mmoja ana kauli yake. Fa ala hadha takunu dunya fawda. Sheikh anasema ikiwa kama ni hivyo, basi itakuwa dunia ni fawda. Kila mtu anasema tu, anaweza kusema anasema, anaweza kusema anasema. Ikiwa hivi, dunia itakuwa fujo. Fayamba fi tafattunu li hadhihi dasais, ni wajibu nafasi sisi tufahamu huu uovu au huu uchafu uliopandikizwa na Mayahudi, wa hadhihi shurur, na hizi shari, allati tuhaku dhidi almuslimin, ambazo zinawekwa dhidi ya Waislamu. Sawa, ambazo zinawekwa dhidi ya Waislamu. Qawlu an-nazim rahimahullah, qawli ya Imam Ibn Abi Daud Allah amrehem, wa qul ghayru makhluqin, sema haijaumbwa, hadha raddun ala al-jahamiyya, hii ni radi ya nani? Jahamiyya. Wa man qala bi qawlihi, na anayesema kwa kauli ya jahamiyya. Wa qawluhu kalamu malikina, maneno ya mfalme wetu, al-maliku huwa al-malik, kwamba ni Allah tabaraka wa ta'ala ndio kwa majina yake ni al-malik, wallahu jalla wa ala huwa al-malik, na Allah ndiye malik. Qala ta'ala tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, ametukuka Allah tabaraka wa ta'ala ambaye mkononi mwake kuna ufalme na juu ya kila kitu ni muweza. Tumesema mkononi mwake kwa sababu Allah anasifika kwa sifa ya mkono. Mkononi mwa Allah ndio kuna ufalme. Na juu ya kila kitu ni muweza. Kadhalika Qadir, sifatul qudra ni sifa ya nani? Ya Allah tabarak wa taala. Wakala kulillahumma malik al-mulk. Sema Allah mfalme unaomiliki malik al-mulk, mfalme unaomiliki ufalme au mfalme wa falme. Tutil mulka man tasha, unampa ufalme mtakaye. Watanzi'u man tasha, watanzi'u al-mulka man tasha, na unamvua ufalme mtakaye. Watu'izzu man tasha, na unamtukuza mtakaye. Watudhillu man tasha, na unamdhalilisha mtakaye. Biyadikal khair, mikononi mwako ndio kuna khairi. Innaka ala kulli shay'in qadir, kawe juu ya kila kitu ni mwezi. Fallahu jalla wa ala huwa maliku almulk, yeye ndio anayemiliki ufalme. Wa amma almuluk min bani adam, ama wafalme katika wanadamu. Fa innama mulkuhum aria, hakika ufalme wao huu ni kama wameazima. Yutiha Allahu man yasha minhum, Allah anampa mtakaye miongoni mwao. Thumma yanziuha minhum, kisha anamvua ufalme huo miongoni mwao mtakaye. Wayutiha lilakhar, kisha anampa mwingine. Ndio maana unaona leo mtu anakuwa kiongozi, kesho anakuwa sio kiongozi. Fahuwa mimbabi tadawul, hiyo inakuwa ni katika mlango wa kuzunguka, ufalme wao unazunguka. Amma almulku thabitu dai, ama ufalme uliothibiti na wenye kudumu. Alladhi la yazulu fahuwa mulku Allah jalla wa ala, ni ufalme wa Allah mtukufu. Wa hina takumu saa yakulu Allah jalla wa ala liman almulku al-yawm, kiyama kisimama, Allah atasema ni nani mwenye ufalme leo. Fala ahad yujib, hatopatikana yeyote atakayejibu. Wala ahad yatakallam, wala yeyote atakayeongea. Falau kana li ahadin da'wa ala qal, kama kungelikuwa na mtu anadai kwamba yeye ni mfalme, la qala, angesema almulku li, ufalme ni wangu. Thumma yujibu Allahu jalla wa ala nafsahu fayaqul, Allah atajibu yeye mwenyewe, atasema tajibu nafsi yake, atasema lillahi alwahid alqahhar, ufalme ni wa Allah mmoja mwenye nguvu. Wala hada yuaridu fi hadha, wala hakuna yeyote ambaye atakayepinga hili. Falmulku lillahi jalla wa ala, ufalme ni wa Allah tukufu. Wa inna ma yahabu man yashau shay'an min almulk muddatan muhaddada, lakini Allah huwa anampa zawadi anayemtaka kitu katika ufalme kwa muda maalum. Thumma imma an yamuta, kisha imma afe mtu huyo, au yuukhadha minhu almulk wa yunzaa bilquwa, au uchukuliwe kutoka kwake huo ufalme na avuliwe kwa nguvu. Qawlu an-Nazim rahimahullah ta'ala bidhalika ay bi anna al-Qur'an ghayr makhluq, kama Qur'an haijaumbwa. Qawluhu dana al-atqiya, yani i'taqada al-atqiya min al-a'immati hadha al-qawl, wameitakidi wacha Mungu katika maimamu kauli hii. Qawluhu afsahu ay azharuhu lin-nas, kama pia wameidhihirisha kwa watu. Waqalu, na wakasema, al-Qur'anu munazzalun ghayr makhluq, Qur'an imeteremshwa haijaumbwa. Lam yaskutu, hawakukaa kimya, hawakukaa kimya. Waqulu, na waseme, hadhihi ara, hizi ni rai tu. Watarakun nasa ala hurriyatil kalima, na wakawaacha watu wawe katika uhuru wa maneno. Wa hurriyatu rai, na uhuru wa rai. Bal innahum afsahu ghayatil ifsah, lakini wao waliweka wazi mwisho wa kuweka wazi. Wanadharu wajadalu, na wakafanya mijadala na watu, wakafanya minadhara na watu. Waalafu wakatabu, na wakatunga na wakaandika, na wakatunga vitabu na kuandika vitabu. Fi raddi hadha alqaul, katika kuirudi kauli hii. Wali khuturatihi wa shanaatihi, kwa hatari wake na ubaya wake. Wali mafihi min tanakusi lillahi jalla waala, na tukana yale ambayo yalikuwa ndani yake katika kumpunguzia Allah tabaraka taala utukufu wake. Fala yasah ahlul ilm an yaskutu, haifai kwa wanaochuoni kunyamaza kimya. An hadha alqaul, wakaacha kauli hii, kunyamazia kauli hii kimya. Au yatasahalu fihi, au akafanya tasahul ndani yake. Wazi, naktafi bihadha. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.